Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pamiyan usah ingkang mugi tansah pun mulaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kita tansah derek muji lan syukur dumateng arsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala awit saking nikmat ingkang tansah kabaringaken dumateng kula panjenengan sami. Lan sholawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Wonten ing kesempatan punika kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li Ahli Iman. Inggih menika timbalan-timbalanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang iman. Ayat-ayat ingkang khusus dipun tujuaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang iman. Ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan sak menika kita ngancik wonten ing ayat kaping 15. Inggih menika ayat ingkang kasrat wonten ing surah Ali Imran ayat kaping 103. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala ngendika a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah, sira aja padha mangan riba kang matikel-tikel. Wattaqullaha lan padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah, la'allakum tuflihun, supaya sira kabeh padha oleh keberuntungan. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. I'lam ayyuhal mu'minu zadaqallahu ilman waffaqani wa iyyaka lil 'amali bima na'lam. Para Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring dumateng kula panjenengan sami ilmu lan ugi paring taufik dumateng kula panjenengan sami supados nindakake amal kados dene ilmu ingkang sampun kita mangertosi. Fa innal ilma bila amalin kasajarin bila thamarin, awit ilmu ingkang boten nuwuhaken amal niku kados dene wit-witan ingkang boten nuwuhaken buah-buahan. Pramila ilmu ingkang boten ndadosaken tiyang niku nindakake amal, boten ndadosaken tiyang lajeng dhewekne ngamal ingkang kathah mergi saking ilmunipun wau, niki kados dene wit-witan wawan ingkang boten napa wit-witan ingkang boten wonten wah-wahanipun. Wa radiyallahu an Ali ibn Abi Talib, lan mugi Allah taala paring ridho dumateng Ali bin Abi Talib. Wonten riwayat saking piyambakipun, piyambakipun nate ngendika al ilmu yahtifu bil amali, ilmu kuwi iso nyeluk amal. Menawi ilmu wau niku saged nyeluk amal, nek amal wau niku purun utawi napa menawi memang amal wau menika ditindakke, ateges napa berarti amal wau jawab napa ingkang dados nggih celukanipun. Terus amal wau niku lajeng berarti jawab nalikanipun diceluk. Nek mboten nggih, berarti mboten. Nah, gegandengan kalian ayat ingkang badhe kita kaji punika surat Ali Imran ayat kaping 130. Wonten ayat menika napa ingkang kedah kita mangertosi saking ayat punika. Nek wau kita aturaken ngendikanipun ngendikanipun Ali bin Abi Thalib menawi ilmu menika iso nyeluk amal. Nah, gegandengan napa gegandengan kalian ayat menika napa ingkang kedah kita ngilmoni, napa ingkang kedah kita mangertosi. Maka pramila napa kultu laka i'lam idzama dzambi akilir riba. Pramila kita kedah mangertosi gedhenipun agengipun dosa tiyang ingkang gaweane mangan riba utawi hasil riba. Fa innallaha ta'ala ma tawa'ada ahlal imani bi'adzabin nari kama tawa'ada akilar riba. Satemene Allah Subhanahu wa taala mboten ngancam tiang-tiang iman kanthi adab neraka kados dene ancamanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang ingkang cok remen mangan hasil riba. Pramila Allah ngendika wonten ing ayat sanes wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Lan Gusti Allah wus ngalalake jual beli dol tinuku lan Gusti Allah ngaramake riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih, sing sapa wonge wis teka marang dhewekne nasihat mau'izah saka Tuhani, fantaha banjur dhewekne mandek. Mandek anggone nindakke riba kuwi mau falahu masalafa. Kanggone dhewekne apa kang wus nate ditindakke. Iki menika napa arupi riba. Wa amruhu ilallah, lan perkara ni dibalekke marang Gusti Allah. Wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ananging wong kang mbaleni maneh sakwise teka marang dhewekne mauidhah nasihat ngilmu saka Tuhani, mula wong-wong kuwi mau dadi calon-calon penghunine neraka lan wong-wong mau padha kekal sak lawas-lawase ana ing neraka. Nah, niki ugi dados inti saking ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat punika. Sami iki menika Allah Subhanahu wa taala yanhahum an aklil riba, ngawisi nglarang nggih tiyang-tiyang mukmin saking mangan saking hasil riba. Wa ya'muruhum bittaqwa, lan Allah taala ndawi tiyang-tiyang mukmin subato sami takwa. Wa yutammi'uhum fil fallahi alladhi huwa an-najahu minan nari wa dukhulul jannah. Lan Allah Subhanahu wa taala tansah paring motivasi nggih dumateng kemenangan, ingkang kemenangan menika wau mboten sanes bentukipun an-najatu minan nar wa dukhulul jannah. Selamat saking neraka lan kula panjenengan sami saged mlebet wonten ing surga. Nah, menika al-fallah. Menika makna al-fallah. Al-fallah inggih menika selamat saking siksa neraka lan ugi saged mlebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afa mudha'afah. I wong kang padha iman sira aja padha mangan riba kanthi matikel-tikel. Nah, kados pun dilarah-larahipun jaman rumiyin kana rajulu yastaqridu min akhara malan ila ajalin muayyanin. Zaman rumiyin niku nggih wonten tiyang ingkang napa utang dumateng tiang sanes arupi arto ngantos wektu ingkang sampun dipun tentokaken. Fa idza halal ajalu, nalikanipun wektunipun ngumpul telas pun jatuh tempo istilahipun, walam yajid sadadan lan dhewekne dereng saged mbayar, yakulu liman aqradahu, banjur dhewekne menika matul teng tiyang ingkang ngutangi wau. Akhir wazid, kula nyuwun jenengan paring tangguh lan mang tambahi mboten napa-napa. Nah, kula nyuwun nggih jenengan menika paring tangguh lan mang tambahi mboten napa-napa nominale. Terus ingkang saderengipun menika misalipun sak yuta, nggih pun jatuh tempo kudune mbayar sak yuta, merga mboten saged mbayar niku nyuwun tangguh, nggih nyuwun wektu malih ananging nambahi kanthi tambahan arta. Nah, kados mengatakan fayazidu fayuakhiru wa yazidu fihi. Ah, lajeng sing mutangi wau dhewekne paring tangguh. Ya wis tak wenehi tambahan wektu seminggu misalipun. Ananging wa yazidu fihi dhewekne ugi nambahi nominalipun. Nah, misalipun sadurunge 1 juta nambahi 1 juta 100. Merga napa? Merga niku sampun diwenehi wektu tambahan. Fa idza halal ajal walam yajid sadadan, lan nalikanipun wektu seminggu sing diwenehke wau pun telas malih, lan dhewekne dereng saged mbayar malih, pramila napa? Pramila nggih fayaqulu lahu, lajeng dhewekne ugi ngomong malih akhir wazid, nggih kula nyuwun jenengan paring tangguh mang tambahi mboten napa-napa. Lajeng ditambahi malih, diwenehi waktu malih seminggu, nambahi malih 100.000, dados 1 juta, dados 1.200.000. Hakadha hatta yusbihal qardul ladzi kana mi'atu dirhamin mi'ati darahim. Nah, kados mengatakan menika ngantos-ngantos utangan sing saderengipun menika contohipun misalipun dipun sebutaken wonten ing mriki 100 dirham dadi nggih matikel tikel dados pinten-pinten atus dirham padahal sadurunge setu namung 100 dirham mergo dheweke njaluk tangguh njaluk tangguh njaluk tangguh lajeng saben-saben njaluk tangguh wau dheweke kedah mbayar biayanipun pramila napa saking 100 dirham nek misalipun kita ibaratakan jaman semanten saking sak yuta menika dados puluhan yuta saking 100 dirham ngantos nggih pinten-pinten atus dirham awit napa saben-saben dheweke njaluk tangguh niku kedah nambahi. Nah, wa hadha huwa riban nasi'ah alladhi yatata'afu, lan niki ingkang dipun wastani riban nasi'ah ingkang saged mati kel-tikel. Kados dene wonten ayat wau la ta'kulur riba at'afa mudha'afah, sira aja mangan riba kanthi mati kel-tikel. Nah, menika ingkang dipun maksud. Nah, nate ugi kita aturaken nggih wonten ayat saderengipun ingkang bahas ugi masalah riba, menawi riba menika wonten kalih. Wonten riba nasi'ah, biasanipun wonten utang piutang, nggih ingkang gambaranipun kados dene ingkang kita aturaken wau, menawi wonten tiang nggih dhewekne utang dumateng tiang sanes, nggih jumlah nominal ingkang sampun napa? Ingkang sampun menika dipun utangke misalipun 1 juta, lajeng timpunipun sesasi, dheweke mboten saged nyaur wekdal sesasi, nyuwun tangguh 10 dina misalipun. Diwenehi tangguh ananging kanthi napa mbayar tambahan. Lajeng 10 dina wau ugi dereng iso menehi tang dereng iso mbayar Lajeng nyuwun tangguh malih 10 dino malih dheweke kedah bayar malih. 10 dino malih dereng tentu dheweke saged balekke ugi. Jaluk tangguh malih niku kedah bayar malih. Nah niki ingkang dipun wastani riba nasiah. Inggih menika saged matikel-tikel. Nggih, saking jumlah nominal ingkang saderengipun menika dheweke utang. Ngantos saged matikel-tikel. Amma riba fadl. Ah, menawi riba fadl menika fa innahu tahsulu fihi ziyadatu fawral bai' bi an yabi'ahu qintara bulin bi qintari wa nisfin bulin bi qintari wa nisfin bulan wa yabi'uhu alfa dirhamin bi alfin wa asrata mathalan wa hakadha fi kulli ribawiyat wa hiya adh-dhahabu wal fiddatu wal buru wasyairu watamru wal milh. Nah riba fadl menika riba ingkang wonten ing mriku wonten tambahanipun nalikanipun wonten proses jual beli. Nggih menika dol tinuku. Wonten barang-barang ribawi. Contonipun napa ukuran napa misalipun tiang dodolan gandum. Gandum misalipun nggih pinten atus kilo niku didol sing dingin bayar ugi gandum sami jenisipun. Jenisipun menika sami. Ilahipun ugi sami. Ananging benten nominalipun. Nah, pramila menika riba. Saged ugi tiyang menika napa dol tinuku ateges nggih barter antaranipun 100 dirham nggih dipun tukel nggih kanthi nominal ingkang langkung. 100 dirham nggih 1000 dirham menika dipun tukel kanthi 1000 punjul 10 misalipun. Nah, kados mekaten menika nominalipun sami, jenisipun sami, ilahipun sami, nggih, menika kalebet nggih ribawi. Nek zaman sak menika kula panjenengan sami sekseni nek pas nembe napa celak-celak lebaran. Niki contoh riba fadl. Ingkang wonten masyarakat kula panjenengan sami menika dipun anggap perkawis ingkang biasa. Tetes misalipun kados contohipun wonten tiang menika ngijolke nggih duit nggih dhewekne pengin entuk duit sing anyar nggih niku misalipun sak juta isinipun menika pecahan 20.000. Pecahan 20.000. Ananging anyar danten. Nah, dhewekne menika kedah ngijoli duit sak juta sing isine pecahan 20.000 anyar kabeh wau niku kedah ngijoli 1.100.000. Ananging kanthi duit ingkang lawas. Nah, dhewekne entuk keuntunganipun entuk duit sing anyar. Nah, menika contoh riba fadl. Contoh riba fadl. Awit napa duit nggih rupiah dipun tukel dipun ijolke kanthi duit rupiah ugi. Nek padha-padha jenisipun ilahipun nggih sami nggih menika kedah napa? Kedah dhewekne nggih menawi ijolke menika nominalipun nggih kedah sami. Nggih menika mboten pikantuk lajeng napa? Lajeng dhewekne anggenipun ijolke menika wonten tambahan utawi pengurangannipun. Nah, riba fadl menika wonten barang-barang ingkang khusus kemawon. Barang-barang ingkang khusus kemawon. Tetus mboten danten barang menika mlebet wonten ing mriku riba fadl. Tetus menamung wonten barang-barang ingkang khusus. Contonipun nggih kados ini dipun sebataken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten sunggalipun hadis nggih menika napa adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal bulu bil buli wasyairu bisyairi watamru bitamri wal milh bimil. Emas dipun tukar dijolke kalian emas, perak dijolke kalian perak, gandum dipun ijolke kalian gandum, syair menika ugi jenis gandum nggih dijolke kalian jenis gandum ingkang sami, nggih kurma ingkang kering nggih menika dipun ijolke kalian kurma kering, lan garam utawi uyah dijolke kalian uyah. Ananging mboten khusus barang-barang niki napa penyebutanipun menika dipun kiyasaken dumateng barang-barang ingkang nggadahi illah ingkang sami. Lan napa menika sedaya barang ingkang saged dipun takrel lan ugi saged dipun simpen wonten ing wekdal dangu. Nek niki ingkang illahipun arupi napa arupi barang-barang ingkang saged dipun dahar. Nah niki kalebet sedaya napa ingkang saged dipun simpen lan ugi saged dipun taker. Dados kalebet ugi saklianipun kiasanipun saking gandum menika napa ingkang saged dipun simpen lan napa ingkang saged dipun taker. Nek kiasanipun saking emas lan perak niku sedaya napa ingkang dipun dadosaken alat tukar. Dipun dadosaken nilai tukar. Kados dene duit rupiah, lajeng napa real, lajeng napa dolar, lan sanes-sanesipun. Nah, menika berarti sami. Amboa nggih sing jenenge rupiah menika mboten dipun sebataken wonten ing hadis menika misalipun nggih lan memang mboten wonten ananging menika nggadahi sebab ingkang sami menika termasuk nggih golongan alat kangge tukar menukar utawi napa kangge dol tinuku. Ingkang selajengipun nggih golongan sanesipun menika nggih sedaya barang ingkang saged dipun dahar, ingkang saged dipun taker lan saged dipun simpen wonten ing wekdal ingkang dangu. Nah, barang-barang menika wau lan ugi jenis-jenis ingkang saged dipun kiasaken kalian barang wau niki mboten entuk dijolke, mboten entuk didol kejabi kedah gailan bigailin. Kedah sami takranipun, kedah sami timbanganipun. Mboten entuk ditem tambahi, mboten empuk dipun kurangi. Menawi kelompokipun menika sami, nggih jenisipun nggih sami. Nggih, kan wonten kalih wau nggih saking 6 barang ribawi, nggih emas, perak, gandum kualitas elek, gandum kualitas sing apik, lajeng kurma, lajeng uyah, garam. Nah, saking 6 wau niku dipun dadosaken kalih kelompok. Nggih. Kalih golongan. Sing sepisan menika kelompok nggih alat kangge tukar menukar utawi kangge dol tinuku, berarti nggih wonten duit kertas nggih, rupiah, lajeng dolar, lajeng dinar utawi real. Lan sedaya nggih alat tukar menika mlebet wonten ing kelompok ingkang sami. Lajeng kelompok ingkang angka kali nggih menika daharan ingkang saged dipun simpen nggih utawi wawan ingkang saged dipun simpen lan ugi dipun taker. Nah, sedaya nggih niku ingkang saged dipun kiasaken kalian kelompok lan jenis menika niki nggadahi sifat ingkang sami nalikanipun dipun tukeraken didol niku kedah sami ukuranipun, kedah sami timbanganipun. Menawi mboten sami menika hukumipun haram. Nah, misalipun nggih golonganipun utawi kelompokipun benten nggih ananging jenisipun menika sami. jenisipun sami, kelompokipun ananging benten. Menawi kok kelompokipun menika napa benten nggih ananging napa jenisipun menika sami illa antakhtalifa ajnasuha kabai'i fiddatin bidhahabin. Nyun pamunten kejabi kok misalipun menika jenisipun benten ananging tasih setunggal kelompok. Nggih, jenise benten ananging tasih setunggal kelompok. Nggih. Contonipun napa? Contonipun napa? Contonipun menika emas dipun ijolke kalian perak. Nggih, emas dipun ijolke kalian perak. Utawi bul kalian syair, gandum kualitas sing elek dijolke kali kualitas sing apik. Utawi nopo tamer kalian milh, utawi nopo tamer menika kurma ingkang kering dipun ijolke kalian garam utawi uyah. Kados pundi menawi mekaten, fala ba'sa biziyadati ala syaratin ayutimmal bai'a fi majlisin wahidin. Mboten masalah nilai nominalipun benten ananging kanthi syarat menika kedah wonten setunggal majelis akad nggih anggenipun serah-serahan barang. Dados kedah yadan biyadin istilahipun, kedah langsung mboten entuk tempo. Pramila misalipun wonten tiang menika ngijolke emas dijolke kalian perak, niki jenisipun benten ananging setunggal kelompok, nggih menika kelompok utawi golongan alat tukar. Pramila napa? Pramila nggih menawi kok jenisipun benten ananging tesih setunggal kelompok, nggih niki kedah napa ya dan biyadin kedah langsung mboten entuk tempo ananging pikantuk selisih. Kados ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhaqtalafatil ajnasu fabayyi'u kaifa syi'tum idza kana ya dan biyadin. Menawa jenis beda, menawa jenis beda, mula fabayyu kaifa syi'tum dolen menurut karep sira arep adol kepriye. Maknanipun apa? Nggih, terserah ajeng didol kanthi nilai selisih pinten. Dados mboten masalah wonten selisih nominalipun. Ananging syaratipun idza kana yadan biyadin, menawi yadan biyadin menika kedah kes. Kedah kes mboten entuk tempo. Contoh sanes ingkang gampil, misalipun wonten tiang nggih ajeng ngijolke arta rupiah dipun ijolke kalian emas, utawi tiang ajeng tumbas emas. Menika bahasa kula panjenengan sami. Wonten tiang ajeng tumbas mas-masan. Nah, mas-masan wonten ing mriki kalian rupiah menika tesih setunggal golongan utawi setunggal kelompok. Iki menika napa? Kelompok alat kangge tukar menukar. Menika alat kangge tukar menukar. Ananging jenisipun pun benten, sing setunggal menika jenis arta rupiah, sing setunggal jenis emas. Ananging ilahipun utawi menika kalebet setunggal kelompok. Ilahipun sami. Menika alat kangge tukar menukar. Menawi mekaten pramila napa? Pramila pikantuk selisih mboten masalah nominalipun benten ananging kedah yadan biyadin. Kedah kes. Mboten entuk dol tinuku emas menika kanthi tempo. Mboten entuk numbas emas menika kanthi kredit. Awit napa? Menika tasih napa? Tasih nggih setunggal golongan utawi setunggal kelompok. Jenisipun benten, nek jenisipun menika benten tasih setunggal kelompok, setunggal golongan, niku kedah yadan biyadin, kedah kes, meskipun menikah ambo'o pikantuk nopo pikantuk selisih. Nah, menikah babakan riba nasi'ah kalian riba fadl. Lan contoh sanes nggih, misalipun jenisipun benten, golonganipun utawi kelompokipun menika benten. Jenisipun benten, kelompokipun ugi benten. Nggih. Misalipun saking jenis napa jenisipun benten nggih antaranipun beras kalian napa kalian arto. Misalipun wonten tiyang ajeng ngijolke arto kalian beras utawi ajeng tuku beras. Menika pikantuk timpun apa mboten? Awit golonganipun utawi kelompokipun benten, jenisipun ugi benten, sing setunggal menika arto niki kalebet alat tukar, sing setunggal beras menika barang daharan ingkang saged dipun simpen lan saged dipun taker, pramila benten. Nah niki pikantuk cash, pikantuk benten selisih lan ugi pikantuk mboten kudu cash. Terus mboten kudu cash, mboten masalah lan ugi napa pikantuk selisih ugi. Nah, pramila mboten masalah. Nah sampeyan kita saged bentenaken nggih menawi kita ajeng dol tinuku barang nggih utawi bahan makanan napa ingkang dipun betahaken menika dipun pirsani. Niki saking jenis napa utawi saking kelompok utawi golongan ingkang pundi. Nah, pramila saged kita napa saged kita mangertosi niki kedah kes utawi niki entuk dipun timpo napa mboten. Wa'lam ayyuhal mu'min anna ribal bunuk al-yawma aktsaru dhulman wa a'dhamu dhanban min ribal jahiliyah alladhi haramallahu ta'ala fi hadhihi al-ayah wa fi ghairiha min ayatil baqarah. Lan monggo kita mangertosi nggih menawi riba nggih riba wonten ing bank-bank jaman sak menika niku kedzalimanipun langkung ageng tinimbang kedzaliman utawi dosa wonten riba jahiliyah. Nek riba jahiliyah rumiyin nggih ingkang dipun haramaken Allah Subhanahu wa taala kados ini wonten ayat menika utawi ayat sanes wonten ing surat Al-Baqarah. Riba jahiliyah rumiyin menika niki ribanipun nalikanipun sampun halla al-ajal. Nalikanipun jatuh timpunipun menika sampun telas. Niki nembe wonten ribanipun. Nek misalipun wonten tiyang niku utang nggih tempunipun menika sesasi nominalipun sak yuta jaman rumiyin jaman jahiliyah niku anggenipun balekke nek pas jatuh tempo utawi saderengipun menika sami mboten wonten tambahanipun. Ananging riba zaman sak menika khususipun wonten bank-bank nggih nyun pangapunten nggih menika kathah lan kathah tiyang ingkang dereng mangertosi hakikat kados mekaten. Menawi Al-Qur'an nggih Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an menika ngaramaken riba kalebet ingkang napa ingkang merebak utawi ingkang sampun dados memasyarakat dipun anggap hal biasa perkawis ingkang biasa nggih wonten ing zaman sak menika nggih menika utang wonten ing bank. Menika dipun anggap perkawis ingkang biasa kemawon. Nggih, kathah tiyang ingkang ngendikake nek ra utang ora iso keturutan. Menika ungkapan utawi ucapan ingkang batil. Ucapan ingkang batil. Allah Subhanahu wa taala sampun ngaramaken nggih riba. Lan riba zaman sak menika langkung dolim, langkung dahsyat tinimbang riba jahiliyah. Alasanipun apa kados kita aturaken wau, nek riba zaman rumiyin menika namung kedadosan nalikanipun dhewekne mboten iso nyaur jatuh timpo. Anange nek saged nyaur jatuh tempo, mboten wonten ribanipun, mboten wonten ribanipun. Dheweke utang setunggal yuta, misalipun jatuh temponipun menika setunggal wulan, saged nyaur niku mboten wonten tambahanipun. Ananging menawi kita gatosaken zaman sak menika, tiyang utang wonten ing bank. Wekdalipun temponipun sesasi, sesasi saged mbayar napa mboten, tetep wonten tambahanipun. Dados sampun dipun patok kit awal nek utang niku mesti nambahi. Nah, niki ribanipun zaman sak menika niku langkung jahiliyah tinimbang ribanipun jahiliyah. Langkung jahiliyah tinimbang ribanipun jahiliyah. Awit nek jaman rumiyin kedadosan riba niku hanamung nalikanipun apa nalikanipun jatuh tempo boten iso bayar. Ananging sak menika jatuh tempo saged bayar napa boten menika pikantuk tambahan. Pikantuk tambahan. Napa malih mengke menawi jatuh tempo meleset niku tesih wonten tambahanipun malih. Pramila menika langkung jahiliyah tinimbang ribanipun jahiliyah. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala, konsep ingkang kados mengaten menika nggih menika konsep ingkang dipun damel dening tiyang Yahudi. Dening tiyang Yahudi wal Yahudu lan tiyang Yahudi menika nggih la rahmata indahum, boten duweni sifat kasih sayang. Boten duweni sifat empati. Kejabi dumateng padha-padha tiyang Yahudi. Nah, menika konsep ingkang dipun damel dening tiyang Yahudi. Fa innal bank idza aqrada imra'an alfan ila ajalin yaktubuha alaihi alfan wa mi'ah. Bank niku nek ngutangi tiyang, misalipun anggenipun ngutangi menika 1000 dinar utawi 1000 real utawi 1 juta niku ngantos wekdal ingkang sampun ditentokke dheweke anggenipun bayar 1000 tambah 100. Nah, mereka umum kados dene nggih wonten ing masyarakat kula panjenengan sami nganggep menika sunggalipun perkawis ingkang umum, perkawis ingkang lazim. Nah, menika sunggalipun masalah nggih ingkang kedah kita lulusaken. Kathah tiyang nganggep perkawis menika ingkang satosipun maksiat, durhaka dumateng Allah Subhanahu wa taala, menika dados perkawis ingkang biasa. Kata tiang nganggep nggih menika janjane maksiat dumateng Allah taala, ananging menika dipun anggap perkawis ingkang biasa. Lan menawi kula panjenengan sami pirsani ancaman dosa kangge tiang ingkang tumindak riba utawi nindak ke riba, kados ini dipun ngendikake wonten ing hadis-hadis ingkang sahih. Dipun ngendikake Kanjeng Nabi nate ngendika dirhamur riba yakuluhu rajulu wa huwa ya'lamu asaddu min 36 zaniyatan. Sak dinar sak dirham mergo riba kang dipangan wong lan dhewekne ngerti menawa kuwi janjane riba luwih dahsyat luwih gedhe dosane tinimbang zina ping 36. Tinimbang zina ping 36. Namung riba sak dirham. Riba sak dirham. Dheweke ngerti nek niku riba nanging tetep dipangan, niku nggih dosanipun langkung berat, nggih langkung aurat tinimbang zina ping 36. Hadis menika dipun riwayataken dening Imam Ahmad kanthi sanad ingkang sahih. Kanjeng Nabi kenate ngendika ar-riba 73 baban. Riba kuwi ana 73 baban. 73 pintu. Aisaruha sing paling enteng. Sing paling enteng dosane ayyan ki harajulu ummahu kaya dene anak zinai ibune dhewe. Niki sing paling ringan, riba sing paling ringan kados ini anak njinai ibunipun piyambak. Lan Kanjeng Nabi iki ngendika wonten ing riwayat sanes istanibus sab'al mubiqat. Padha dahana, padha tinggalna pitung perkara kang binasaake. Pitung perkara kang binasaake. Kanjeng Nabi ngendikake perkawis menika kalebet perkawis ingkang binasaake. Kalebet wonten ing mriku inggih menika aklur riba, mangan riba. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melaikan Allah Subhanahu wa taala, mboten namung tiyang sing mangan riba, ananging ugi tiyang ingkang menehi riba. Tiyang ingkang nyatet lan ugi seksinipun kalebet pikantuk laknat saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila nggih kula panjenengan sami tiyang ingkang sampun ngikralaken menawi kula panjenengan sami menika iman, menawi kula panjenengan sami menika mlebet wonten ing agama Islam, nggih kedah manut kalian aturanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an lan ugi sabdo-sabdonipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten ing sunnah-sunnahipun. Nek kula panjenengan sami sampun ngikraraken kula panjenengan sami iman, iman menika kalebet dumateng firman-firmanipun Allah taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an sampun ngaramaken perkawis menika, ngaramaken riba, kok kula panjenengan sami tasih muamalah kandhe ribawi. Tasih nganggep menika biasa lan langkung kedah kita renungaken menika nalikanipun masyarakat zaman sak menika kathah ingkang nganggep perkawis menika perkawis ingkang biasa. Nah, kula panjenengan sami kedah introspeksi gek-gek sedaya perkawis musibah ingkang kula panjenengan sami alami menika saged-saged menika awit saking dosa riba ingkang sampun merajalela, ingkang sampun dipun anggap biasa. Lan sedaya maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala menika ndadosaken nggih musibah. Sedaya maksiat menika ndadosaken musibah, sedaya bentuk maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Gek-gek nggih menika awit saking riba ingkang sampun nggih merajalela dipun anggap biasa wonten ing negara kula panjenengan sami. Nah, kula panjenengan sami tiyang mukmin menika kedah tansah napa kedah tansah imut lan ugi ngimutaken dumateng tiang-tiang ingkang cerak kalian kula panjenengan sami awit saking agengipun dosa riba punika napa malih riba jaman sak menanten riba jaman rumiyin kemawon ingkang langkung ringan tinimbang riba zaman sak mekaten menika ancamanipun sampun kados mekaten napa malih ribanipun zaman sak menika ingkang langkung jahiliyah tinimbang ribanipun jahiliyah. Mekaten mugi sekedhik menika ndadosaken pepenget kangge kita sedaya lan wonten kelentunipun atur kita nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.